قطعاتی در دستگاه سگاه و مخالف سگاه با صدای قوامی می شنوید. این برنامه با همکاری مجید نجاحی، فریدون حافظی به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. بیا به نازنین شبیه دو شکست، شبیه دو شکست، از غم هجران، از غم هجران، دل شیدا شکست، دل شیدا شکست، بس که زدم خار مدیدان بکن، بس که زدم خار مدیدان بکن، خار مدیدان همه در پایش است، خار مدیدان همه در پایش است. اگر چون موم سب، اگر چون موم سب، صورت پذیرم حبیب من، به هر صورت به دل، به هر صورت بده، نقش تو گیرم، نقش تو گیرم. تو تو تا عمره منی، تو تا عمره منی، هرگز نمیرم، هرگز نمیرم. Mm-hmm. Oh, جهان کار جهان جمله هیچ در هیچ هست زار بار زار بار من این نکته کردم تهدید جان معمنی گفت فرصت شمار به معمنی گفت فرصت شمار غنیمت بر که در کمین گه عمرم Oh. کجاست اهل دلی تا کند دلالت خیر که ما به دوست نبردیم که ما به دوست نبردیم به هیچ طریق Oh, عزیز من چرا فرمیمه شد چرا فرمیمه شد آوی بخواب آوی بخواب اگر چون موم سب اگر چون موم سب صورت پذیرم حبیب من به هر صورت به دل به هر صورت نقش تو گیرم نقش تو گیرم تو تا بخت منی تو تا تو تا عمر منی تو تا